بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورۃ الفاطر دا مکی سورۃ تے نازل شوی دے ورستو دا سورۃ فرقان او مکی دا سورۃ مریم نا۔ ترتیب قرآنی کی پنځه دیرشم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی دری سلویختم نمبر سورت دے۔ رب دری سورت دا ما قبل سردا دے۔ سور سبا کی دلائل نقلیہ بیان شل پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بننے، نو پا سورت الفاتر کی دریش دلائل دیارلس دلائل عقلیہ ذکر کی گی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بننے۔ دویم روت دما قبل سردار ہے تو سورہ سبا کی رد ذکر شو پہ شفاعت قہریہ باننے، سوک دا اللہ تعالیٰ نا پا زور بانی زان نشی خلاص والے پا قیامت کی اور نا دا اللہ تعالیٰ دا اجازت نا بغیر سوک سفارش کے والے شی۔ نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ پا غیبان تفریق کی پا رد دا شرک باننے، شفاعت خلا پریق دا دا کم دا مشرکان چی دا شرک کی اللہ تعالیٰ پا غیبان رد کیا پا دیدیو پا دی شرک باننے اللہ تعالیٰ رد کیا۔ دعوت صورت دا نفی دا شرک پی دعا حاجتون چی غواڑی دا اللہ تعالیٰ نے غواڑی دا اللہ تعالیٰ نے علاوہ دا بل چانا حاجتون مغواڑی دا غصی دلائل عقلی و ذکر کی گی دیار لس پا مسئلہ توحید دا اللہ تعالیٰ بننے۔ اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ بی حض پی تکرار ذکر شو دی پنزلس نمون دا اللہ تعالیٰ ذکر شو دی بدی صورت کی۔ الحمدللہ پاتر السماوات والارن، الحمدللہ ټول صفاتونه د اولوہیت د خدای توب خاص الله تعالی لپاره دي، پاتری سماوات او ارض چې پیدا اول نه پیدا کوون کې د اسمانونو د زمکه پاتری سماوات د اول نه پیدا کړی دي، نور آیتونه کې ذکر شوی دي بدیع السماوات او ارض الله تعالی ناشنا پیدا کوون کې بغیر د مثال سابق نه مخکې دغه وضاحتونه ویل شوی دي۔ الحمدللہ ټول صفاتونه د اولوہیت او د ستاینو هغه د الله تعالی لپاره دي، پاتری سماواتی چې دا اول نه پیدا کوون کې د اسمانونو د زمکه جاعل الملائکه تی مقررون کې ملائکه در رسولن استادی، الله تعالی په خپل ملائکو کې استادی مقرری پیغامړون کې اولی اجنحتین چې هغه وزر والدی مسنا د دو دو و ثلاث او د دریو دریو او رباع او د سلور سلورو یزید فی الخلق ما یشاء او زیات کې الله تعالی پیدایش کې سومره چو غواړي الله تعالی د ملائک پیدا کړی دي۔ نو په ملائکو کې د بعضی ملائکو وزرې دو دو دي، نو د بعضی ملائکو درې درې وزرې دي، نو د بعضی ملائکو څلور څلور وزرې دي، یزید فی الخلق ما یشاء الله تعالی د دین هم زیاتی چوي غواړي۔ په حدیث ته مسلم کې راغلی دی، صحیح حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای ما جبرئیل علیه السلام په خپل شکل باندې ولیده د اسمان د کنارې د اسمان د غاړې ټوله پټې کړې وشپک سو وزرې وي، یزید فی الخلق ما یشاء الله رب العالمین دا ذات دی، جبریل علیہ السلام لے شپک سو وزری ورکلی شپک سو وزری، او نبی علیہ السلام وی چې دا اسمان دا کیناری ټوله پټی کړي وي، الله تعالی دومره طاقت او قدرت والا ملائک پیدا کړی دي۔ خو تاسو ما قبل حدیث هم ویلو پشپد معراج باندې نبی علیہ السلام وی چې ما جبریل علیہ السلام بولی دا کل حلس البالی دا الله تعالی دا عرش نه دا سدرۃ المنتہا سره ما ولی دا جبریل علیہ السلام په شان دا زول ټاټ باندې پروتو، د الله تعالی د یری او د الله تعالی د هیبت او د عظمت د وجنه داسې پروتو جبرئیل علیه السلام لکه زول ټاټ کې پروتي په ځمکه باندې دسې و، د الله تعالی نه دومره یریږي۔ بس د ټولو څیزونو محور او د ټولو کامیابیانو محور څه شی دی، اصل څه شی دی، مرکز څه شی دی چې په زړه کې د الله تعالی نه یره راغله بس بیا کامیابی نو بیا ګناه کې او نیکو کارونو ته ور بیا توجه ډېره زیاته وي۔ یزید فی الخلق ما یشاء زیاتی کوي الله تعالی په پیدایش کې ما یشاء او سمره چې وغواړي، ان الله علی کل شیء قدیر یقین الله تعالی دی په هر چیز باندې قدرت لرونکی، ما یفتح الله للناس هغه چې را پرانیږي الله تعالی د خلکو لپاره من رحمت سه مهربانی فلا ممسک لها نشتره د غیر لپاره بندونکی، الله چې په چا باندې مهربانی وکړي نو د غیر څوک بندونکی نشتره، و ما یمسک او هغه چې الله تعالی بند کی فلا مرسل له نو نشتره را خلاصونکی غیر لره بیا نشتره آزادونکی غیر لره، چا باندې الله مهربانی نه کوي چا الله مال ورکوي، نو څوک ته نشي منه کولای، چاره نه ورکوي، نو څوک عملدار کولای نشي. فلا مرسل له نشته در اخلاصون کې راغیر پر من بعده ورستو د بندولو د الله تعالی نه غیلره چې الله بن کی او هو العزیز الله تعالی ذو الورذات الحکیمین حکمتون والده. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله، دا بل دلیل عقلی ذکر کیږي په مسله توحید الله تعالی باندې. الله پیدا کون کې رستا سره پاره د الله تعالی نه علاوه بل څوک پیدا کون کې نشته، نو لی بیا د الله تعالی نه علاوه بل څه بندگی کوي. یا ایها الناس خلق اذکروا نعمت الله، یاد کی نعمت الله تعالی، یاد کی په شکر کول سره نعمت الله تعالی علیکم ذکر دی پتا سو باندې، پتا سو باندې الله تعالی نعمت کړی دی. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ډیره بهترین خبره کړی ده، وای دی کی د ذکر نه مراد چې ذکر باللسان تی مراد نه نه، وای لیس امر بذکر اللسان، دی د دی امر نه مراد چې ذکر باللسان تی مراد نه، اذکروا نعمت الله. بعض خلک وای کنه شکر دی الله رل دارا کړی دی، نه وای دی جبی په دی جب باندې یادول مقصد نه دی، ولکن به بالقلب لیکن دا دی شکر وستل مانا داری چی دا پا جب بانی میاد کی و بدل باننی و بحفظ نعمت من کپرانی ها و شکری ها و شکر ها او دا نعمت سینا شکری ونکی بس دا گیتا ولی کی گی دا اللہ تعالی نعمت یاد اول یوازی پا جب بانی نا دا اللہ نعمت پا جب بانی یاد کی پزل بانی و دا عقیده و ساتی جدار اللہ تعالی را کرده دی او بیا غ نعمت پا ناشکری کی نا استعماله دا دری خبری چوشین بس دیتا سزا ولی کی گی دا شکر ولی کی گی اس دیدے کہ اللہ تعالیٰ یا ایوہ الناس کی اللہ تعالیٰ خطاب کی خصوصا عرب تا نو اللہ تعالیٰ پاگی بانی سے مہربانی کرے وا نو تفسیر زاد المسیر لکھلی دی یا ایوہ الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کی نعمت اللہ تعالیٰ بتا سبان دے اسکانہم الحرم اللہ دا مشرکان پا حرم کی اسولیو ومنع الغارات عنہم پاگی بانی چاہ حملہ نشکاولے اللہ دا بانی دا مہربانی کرے دا آیات کی کنا هل من خالقنا یشتری پیدا کون کی غیر الله سوا د الله تعالی نه یرزقکم چې روزی در کی تاسو مینه سمای د اسمان نو ولر دی د مکینه باران دوانی د الله نه علاوه بل سکنی شو راوله د زمکینه الله تعالی نه علاوه بل سک د پسونه نشی راخی جوله لا اله الا هو نشتری حقدار بندګ حقدار د بندګی سوا د الله تعالی نه فان تو فكون نسرنګی اړوله شی تاسو سره توحید د الله تعالی نه د الله د توحید نسرنګی اړوله شی و ایو کذبو کا صداقت او تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا و ایو کذبو کا و کدا خلق درو جن گنی تا در پاک نصبر کوا دیکھ پای بارت کی تقدیر دے و ایو کذبو کا فصبر کستا دا خلق دا کذیب کنی تا صبر کوا ولی زکا وقت کذبت رسول من قبل کا یقینن درو جن ویلی شو دیر پیغمبران تا من قبل کا مخکستانا و الاللہ ترجعو الامور او خاص اللہ تعالی تا ورگردی دلی شی طول کارونا و یہ طول کارونا پای سلیب اللہ تعالی تا ورگردو لیشی یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق دی آیات کی ذکر کی گی اس بات دا قیامت ذکر کی گی قیامت را روان دے نتاسو دا اللہ پا بارکی دا قیامت بارکی مسوک دوکنے کی یا ایوہ الناسو یا خلقو ان وعد اللہ حق و نیقینا وعد دا اللہ تعالی رشدونی دا حق دا فلا تغررنکم الحیات الدنیا نو دوکر درنکی تاسو را جون دنیاوی ولا یغررنکم باللہ الغرور او دوکر درنکی تاسو را پا اللہ تعالی ونی الغرور دو قدر کونکے دا الغرور نمرات تیر شیطان دے پرنم دا تیر شیو پا درس کی او شیطان دا الله پبارک انسان له څنګه دوکي ورکې نو درې خبرې مې تپای کې کړې وي پتا ست یاد ان شاء الله یاد بیلته یو مې دا ویلو چې شیطان انسان له دوکه ورکې چې د الله تعالی د وجود نه انکار وکا چې الله نشته لري دویم شیطان چې انسان له دوکه ورکې چې د الله تعالی سره شریک جوړ کا الله تعالی سره شریک جوړ کا الله تعالی ته نسبت وکړه د ولد نسبت الله تعالی ته وکا ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکر درن کی تاثر پا اللہ تعالی بنی الغرور دوکر کون کے او درم میتم ویلیو درم دا چی بعض خلق دا سوی شیطانو توسوسوا چی مل گناہون کوا اللہ تعالی غفور رحیم دی اللہ پا دی ماب کی دا دری خبری وی نو دا اللہ پا بارکی ری تاثر شیطان دوکر نکی دا دری خبری دی ان شیطان یقینا شیطان لکم سرد پر عدو دشمن دی پت تخیزو عدو نوونی سی اغیدر پا دشمنی باندی اللہ دا شیطان ساسو دشمن دی نو الله وی دشمنی و سره وکي خامنګو تاسو ته وی دشمنی و سره وکي دا چا چې دشمنی کړی دا شیطان سره هغه همیشه لپاره کامیاب دی انما يدعو حزبه یقینا درابلی غ خپل ډلې را لیکون من اصحاب السعير ډیر لپاره چې شی اور والا الله تعالی چې شیطان کم مرګری دین هغه اور ترابلی اور ته غربلی الله جنک پروسه شیطان مرګری کم دی وس الله تعالی مونږ تاسو دا ذکر کړی او دا حزب الشیطان او دا حزب الرحمن وضاحت الله تعالی کې یو دا الله ډله ده او دویم دا شیطان ډله ده الذين كبروا كسان چې کوبر کړل لهم عذاب شديد دا غیره پاره ده سخت عذاب والذين امنوا كسان چې ایمان راوړی دي او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقې پیغمبر باندې لهم مغفرۃ دا غیره پاره بخشش دی او رزق کریم او دا غیره پاره او اجر کبیر او دا غیره پاره ثواب دی لوی لوی ثواب سره ان جنت دی دا غیره پاره او جنت دی افمن زین له سوء عمله پرا او حسنا اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحاد لفریقین دو ڈلی اللہ تعالیٰ ذکر کئی نبی علیہ السلام تو خود تسلی دار چی پیغمبر ته دعوت کوا خو چاته ہدایت نه نشی کولے دست په اختیار کې نه دی او حال د دو ڈلو اللہ تعالیٰ ذکر کئی یو هغه ډله چې هغه په شیطان پسی اور پسی دی شیطان او تبد اعمال خیسته کړی دی او بل هغه د چاغی ته هغه د هغه ته اللہ تعالیٰ ہدایت کړی دی دا دوه نشاند کې نه دی افمن زین له نو آیا هغه څوک چې خیسته کړل شوی دی هغه ته سوء او عمله بد اعمال دی فرآه حسن او دین یغی در خیسته هر مشرک او هر کافر او هر بدین انسان ته خپل بد اعمال چې خخ کاری نن سبا ډیر خلک چې پاکستان د فوجیان او د غیسی ته وګوري دا چې دا کم کارونه کوي د وی ورځې نه پکې بل ترقی کوي دا ولی دې ته خخ کاری ځکه چاته چې کم عمل خیسته کاری او خو تخ کاری نو هغه په مونږ کې جنت ګوري ځان لن اوس مونږ څه وکړو بل دے کہ وہ جنت نہ ملاوی گئی طالبانوں کے زندہ جنت ہو رہی دا وج نہیں دا جمع تو نوران کے ودی زندہ جنت ہو رہی ہر سڑے بس کم بد عمل کے بس اغوت خیستشی سو پیو سکی جنت گوری سو کے بل سک گوری نور پاکستان فوج و عیسائی دا طالبان پہنچے دین کی جنت گوری جان لا وہ دا چری خوارج دیو دا عمل قران ہے افمن زین له سو عمله نو ہا ہا سو کہ گئی تر ڈولے کلے شو دے بد عمل دا گئی فرا او حسن او ینی دی اگے لرخیستا اگے تو سو جہاد تو وی فإن الله يذل من يشاء ويقين الله تعالى گمراه کی چاله چو غواڑی ویهدی من یشا او ہدایت کی اللہ تعالی چاته چو غواڑی فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نلار دینشی نفسك استاستا عليهم پدیو پسی حسرات اند وجد افسوسونه الله ویدہ ہدایت کول چاته گمراه کوله داد الله تعالی اختیار کړي ناسینه چې ته دعوت وکید الله تعالی دین دعوت بیان کی سو کینه منی نو لوی د ځان نه باسي سانه وباسي چې داخله کې ولې نه مانی کم وای منه د دې پیدا کوي نه منله الله دې ته توفیق ورکړي کبه هم نه مانی غټ جانم دې الله پیغام پچا باندې ډکې نو زیر جانم ته به ځان بنو وجني چې داخله خبره نه مانی ان الله علیم بما یصنعون یقینا الله تعالی پوی دې په کارون باندې چې دی وکي والله الذي ارسل الرياح دلیل عقلی په مسره توحید الله تعالی باندې دې مخ کې آیات کې افمن زین له سو عمله فراء حسنا کمن هو لیس کذالک دغب کی وای یو هغه سره ده چاغی ته بد عمل خسته شوی ده بل هغه ده چاغه ده سینه ده نو ایدا دوانه برابر کیدله شینه انشی برابر کیدله او والله الذی الله تعالی هغه ده ارسل الرياح چرالیگی ارسل الرياح چرالیگی هواگانی فتثیر صحاب النرا پورته کی غور یدی فسوق نہ هو الی بلد میتن نو و چلو من غور یدی اغزم کی وچتا اغه وچ زما کی ته الله تعالی غور یدی بوزی فاحیینا به الارض نتعذكم فغبا نزمك بعض ما تيرسر وچوالنا كذلك النشور دغسی قياسا دغسی كذلك دغسی لکه غوچ از مکر الله تعالی غره تازه کی نو دغسی النشور دغسی دوباره پیدائش ته ساسو كذلك الله هم دغسی دوباره پیدا کینو دین انکار مکوئی من کان یرید العزه سوک چی غواړی عزت لره فان العزه لله جميعا یقینا عزت اختیار د الله تعالی سره دی ټوله فإن العزة معناه متدسي وكل لخا يقينا اختيار د عزت د الله تعالی سره دی ټوله مخکر دی او ذات دی بل دې کې راضی په فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين البته معناه مرته کړی و چی یعنی عزت صفت د الله دی عزت صفت د پیغمبر دی عزت صفت د مؤمنانو دی او کوم نه کوي چې ان العزة لله جميعا اختيار د عزت د الله سره دی بس الله چې وړي چې عزت ورکوي سوک بي دته کوي نو سوکه بیزه تا کړی دی مشرکان هغه د غیر الله عبادت کوي الیه یصعد الکلم الطیب دا ول عمل صالح یرفعه دی آیات کله گا دی جمله کی اشکار ستر نه پوی کوي الیه خاص د الله تعالی ته یصعد الکلم الطیب ورخیجی هغه پاکی کلمې د اخلاص ول عمل صالح هغه نیک عمل په سنت د پیغمبر باندې یرفعه د یرفعه سمانه ده مفسرین دوه معنی ذکر کړی دی یو قول لمبسرین دار چې دی یرفعو کې ضمیر راجی دی ضمیر د فاعل راجی دی الله تعالی ته او ضمیر د مفعول به راجی دی عمل صالح ته نو معنا ودی کوي الیه یصعد الکلم الطیب وخاص الله تعالی ته ورخی جغه پاکی کلمه پاکی کلمی دا اخلاص او پاکی عقیدی ولا عمل صالح او غنی کامل چې په د سنت طریقې برابری يرفعو او چتای الله تعالی د غنی او چتای الله تعالی هو د غنی کامل لره الله تعالی د غنی کامل هم کا او چتای نو چتاول سمانه د بیا نو امام قرطبی وای چې ور د دغه ذکر کړی تفسیر جلالین يرفعو یعنی يقبلوه تفسیر جلالین دغه معنی کړی نو يرفعو کی ضمیر د فاعل راجه دی الله تعالی ته او هو ضمیر راجه دی عمل صالح ته او يرفعو په معنی د يقبلو سره دی نو ترجمه کوي ول عمل صالح او غنیک عمل چې په طریقه پیغمبر باندې يرفعو قبلی الله تعالی د غنیک عمل لره هغه پاکی کلمې م الله تعالی ته برابر خيږي او نیک اعمال م الله تعالی قبلی د بندیانو بل ما دویم معنی چې دویم معنی چې رسد کوي دویم معنی در چې دی يرفعو کې ضمیر راجه لري کلمه طیبته او دا هو ضمیر راجه لري د اعمال صالحه او ته سوچ کوي او ته يرفعو کې ضمیر راجه لري کلمه طیبته او دا هو ضمیر مفعول به راجه لري عمل صالح ته نو څه معنی دا شول ولا عمل صالح او غنیک عمل يرفعو او چتای دغه او چید او چتای دغه کلمه طیبه هو د غنیک عمل لره نیک عمل علی قبلی کی چی کلمر توحید دی برابری کلمر تو چا عقیدہ دی برابر نہ ون نیک عمل دی برابر نہ قبلی نو دا يرفعو کی دویم توجیدا شور چی يرفعو کی ضمیر راجل کلمی تو یبی تا کلمی تو یبی نہ پوی گئی کنا عقیدہ توحید تی مراد پاک عقیدہ نو ول عمل صالح دا نیک عمل يرفعو او چتای دا کلمی تو یبی یعنی دا عقیدہ توحید هو دا نیک عمل لرا نیک عمل علی قبلی کی چا عقیدہ توحید برابری والذین یمکرون سیئات او کسان چې هغه ناکار منسوبې جوړی له عذاب شدید غیر پر عذاب سخت دی او مکر اولایک هو یبون و مکر اولایک او چل ول د کسانو هغه منسوبې دغه خلکو هو یبور هغه بیکاره وکړل شي الله چې کوم خلک کافران دی بيدینه دی د حق پرستو په خلاف باندې و منسوبې جوړی خو الله تعالی دا ناکام شي والله خلقکم بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې والله خلقكم الله تعالى پیدا کړی تاسو من تراب د خاورینا ثم من نطفه دا چې نه نه یو لس پندر لسره مخ ویلې کړي چې خلقكم الله پیدا کړی د خاورینا نو سماره د دوه توجيهات مونږ بار بار کو یا تاسو پلار ادم علی السلام د خاورینا پیدا کړی دي یا دا چې هر انسان مبدا چې هغه د خاورینا ده ثم من نطفه او بیا د ساز کې معنی نه ثم جعلكم او بیا ثم جعلكم او بیا جوړ کړی الله تعالی تاسو ازواجن جوړی نو یو نر دی او بل زنانه ده نر او زنانه الله تعالی پیدا کړی دی جوړه یې دا الله تعالی پیدا کړی دی و ما تحمل من انثى و ما تحمل او نه نوچتای حمل ناخل من انثى یو زنانه ولا تزعو او نګدی د غخپل حمل لره نزیګی د غخپل حمل لره الا بعلمه مگر دا خاص په علم د الله تعالی باندې دی یو زنانه حامله ده بیا خپل حمل کړي الله دې بده ټول باندې پوهه دې مقصد مې تم درې د لویلې چې به دا خو په حالاتو باندې معلومیږي نو د هغې پوره تفصیلات د الله تعالی په علم کې دي وما یعمر من معمر او عمر نه ورکېدلی شي او عمر ورکړی شوي ته ولا ینقص من عمره او نه کمېدلی شي د هغه د عمر نه الا فی کتاب مګر دا ټول په کتاب د تقدیر کې لیکلی شوي دي د تقدیر په کتاب کې دا لیکلی شوي دي که چاله دوه مقصدونه هم په سیرینو ذکر کړي دي ځان پرې باندې پوهه کوي وما یعمر من معمر عمر نو ورکړل کیږي او عمر ورکړل شوی ته ولا ينقص من عمره او نشي کمیدلې داغه د عمر نه الا په کتاب مگر دا تقدیر په کتاب کې لیکل شوی دی یو قول لم پسیرین دار چې مراد درې نه یو کس دی څوک دی مراد دی یو کس دی مراد دی نو وای کله چې الله تعالی د یو بندر لپاره دغه ولي کی عمر ولي کی اسی مثال داس کو یکوما 50 کال عمر الله تعالی د چار لپاره لیکل دی نو دا 50 کال عمر مولي کړی شي ولا ينقص من عمره شيئا او بیا چې دا یو ورستی کمیږي دا هفته او میاشت کمیږي نو دا 50 کال لیکل شوی چې 50 کال دی بیا چې دا کمیږي دام لیکل کیږي دام سې لیکل کی چې دا 50 کال ولیکل شو دا یو ورستی زینو د 50 کالونه به یو ورست کم شول نو بیا 315 ورځې دی په کال کې نو چې 315 راړي نو بیا نه سلوې پاتې شو د سپ سرازي راځي نو اول لیکل دی لکه 50 ورځې دی مثال 50 روپۍ دي ستاسو دا ولیکل شولې چې دا 50 روپۍ دی دا ولیکل دی ما سره دی یو ته ولا غوانو نه حاصل یو خلې ته سلوې خلې د سپ سرازه اخر کې صفر ته جراوړې سړې مړ شو لاړ قبر ته ویسي نو الله دا یو انسان خبره ده چې دا چا دا عمر لیکل کیږي نو بیا هم دغه ته کمیږي دام په تقدیر کې لیکل شوی دی یو معنی دا شول دویم کول لم پسیرین دره چې نه د چا دا عمر زیات دی او د چا کم دی دا دوه انسانان تی مراد دي دوه قسم خلق تی مراد دي مخلوق تی مراد دي د چا عمر زیات دی چا له زیات عمر ورکړی شو د چا ته عمر کم ورکړی شو نو دا چا ته زیات لیکلی شوی په تقدیر کې او دا چا ته کم لیکلی شوی دی نو جدا جدا انسانان تی مراد دی او دا ټول په تقدیر کې لیکلی شوی دی یو کس په شل کاله عمر د بل په 200 کاله نو تاسو ته ما ویلو چې د نوح علیه السلام په کې 1450 کاله عمر و نو دا چا چې د عمر زیات لیکلی کېږي او دا چا کم لیکلی کېږي دا دواړه په تقدیر کې لیکلی شوی دی الا فی کتاب مگر دی دا پاغا کتاب دا تقدیر کی دا لکلی شوی دی ان ذالک علی اللہ یسیر یقینا دا کار پا اللہ تعالی بنی آسان دی چی دا انسانان دا عمرون لکلی شوی دی بیا کمی وما یستوی البحرانی او ندی برابر اغا دو دریابونا دا بل دلیل اقلی پا مسئلہ توحید دا اللہ تعالی بنی دا غسی آیات مخ کی تیر شوی دی اللہ دی دریاب کی اوبا پیدا کری دی یو دی که دریاب کی اوبا را وخلی خوگی دی او دی بل دی که دریاب نو اوبا را وخلی غا تروی دی د دې په منځ کې پرده الله تعالی پیدا کړی دا پرده په سترګو باندې ښکاری نه مفسرین لیکلي دا خوږی وبر سدي دریاب ته چې کوم سندونه نهرونه تللی دي چې باران وبدي نو هغه وب خوږی دي او کوم چې د سندونو کوم چې د نهرونو د باران وبنه دی هغه تروی دي په دې یو ذکر دریاب نو بره وخت لا تروی دي بیا په دې خوږی کې را وخت لا خوږی دي هغه د سیوبدي لیکل باران وب او د دې په میانس کې الله تعالی پردم پیدا کړی دا پردخ کاری نه یو بل باندې تجاوز هم نه کوي نو چې الله د سي ذات دی نو ولید الله تعالی سره بیا شرک کوي و ما یستوی البحران یو ندی برابر هغه دوه قسمه دریابونه دوه دریابونه بنه وای دوه قسمه دریابونه د سي معنی وکوي ها هاذا عذب دغه یو چرې خوک دی فرات تند ماته اون کې رسای غن شرابو پاسانه باندې تیریدون کې رسکل داغي داغي وب پاسانه باندې تیریږي نو د دریاب یو قسم وبسری خوګیری او هغه په اسانه باندې تیریږي او تند ماته یې و هاذا ملح او د غبل قسم د غبل دریاب د سرته نه مخه د بل قسم خا د بل قسم د دریاب چیرې ملح هغه مالګین دي او جاجن په مری کې نختون کې دي و من کل او د هر یو نتا کولون لحمن توری را وباسي تاسو هغه غوخه توری انتا ده مې تر وباسي و تستخرجون حلیه او را وباسي تاسو د غنه کاری تلوسونه هچ غندای تاسو غیدره اغوندل یواز مراد دانه دی چی لباس یواز نه دی غاړی ته چول دا سلا سونه ته چول او په جامو باندې لګول داتی مراد دی تل بسونه ها چې تاسو هغه استعمالوي اغوندیا دا غوندل په معنا باندې ځان پوهه کید سمیر ته ویلله چې کالو نه سو کمیس او پرتوګ نه جوړی چا غوندی ملغلور نه کمیس او پرتوګ نه جوړیږي تل بسونه ها چې تاسو هغه غوندوي آی غوندی یعنی لاس ته اچوي وګونه ته اچوي زناره دینه دا جوړی او دغه سی داغین تنه یو بٹن داغین جوړ کله شو دی په جامو باندې لګوي او بیا جامی خلک غوندي د سیونو وای چې دغه ملغلری خلک غوندي ملغلری خونه غوندي دومره ملغلر خونه چې تی وا غوندي او کمیس ته ځان جوړ کړي پر دوک دې جوړ کړي تل وسونه ها چې تاسو هغه استعمالوي یعنی لباس عام دی غاړی ته اچوي دغه سی لاسونه ته اچوي یا په جامو باندې لګوي دا سیزونه ته جوړ کړي او ترل فل کوتین هغه گشتو در فيه په دغه دریاب کې مواخر شلون کړي او بو شلون کړي چپو لتفتغوا من فضله دې لپاره چې ولټوي فضل د الله تعالی تبلیغ لاړ شي دعوت لاړ شي jihad لاړ شي حج لاړ شي طالب العلم دې هغه طلب د علم لاړ شي یا تجارت لاړ شي لتفتغوا من فضله دې ټول پرې کې داخل لي ولعلکم تشکرون دې لپاره د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړئ یورج الليل فی النهار ورنباسی الله تعالی شپه پورس کې مخکې وضاحت شوی دی و یورج النهار ورنباسی الله تعالی ورځ را په لیل بشپ کې وسخر الشمس والقمر او استاسو په خدمت کې لګولې دي الله تعالی نور اوسوګمې دا نور اوسوګمې الله تعالی د خلکو په خدمت کې لګولې دي په کر انور نه را خطر نه پستون نه پخیدله په انور باندې دا مېوي پخېږي په انور باندې پستون نه پخېږي پس پوګمې باندې پخې کرنګونه چولې کی پس پوګمې باندې کس کیږي رنګونه چولې کی الله وی دا نور اوسوګمې استاسو لپاره پیدا ده کله یجری دا هر یو روان دي لاجل مسمى تر دا نیټه مقرره پوري یا په خپل نیټه مقرره باندې نور اوسوګمې روان دي ذالکم الله دغه صفاتونه والا الله تعالی دی ربکم استاسو رب دی له الملک خاص دغه لپاره باد شهیده خاص دغه لپاره اختیارات دی والذین تدعون من دونه او هغه کسان چې تاسو را بری سیوا د الله تعالی نه ما یملکون من قتمیر هغه اختیار نه لري ساز د لپاره من قتمیر د پوستکی داړو کې راګوري د پوستکی داړو کې راګوري قتمیر ذکر شوی دی قتمیر پتیل او دغه سی پتیله د غدری الفاظو او یو سفروق او داغي وضاحت مې ترمخ کې کړو ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وس دا رد شرک په دعا الله تعالی ذکر کړی تاسو چې دا عبادت کوي کډی ریچغه وته وای نو الله تعالی وای چې تاسو د आवाज نشي اوریدلې اے بالفرض و تقدیر دی باباگان استاد سو آواز واوریدا نو ته چی دسه غواړی الله تعالی و یغنی شي درکولې ان تدعوهم کتا سرا برې د معبودان در په حاجتونو کې یعنی تاسو ته حاجتونه غواړی لا اسمع دعاکم ناغستاس بلنه ناوري تاسو د आवाज ناوري ولو سمعو بالفرض و تقدیر ک شرط واوري دسه معنا مې ته وکړه خو ول ناوري چرتا وری پیران او د چیزونه چرتا وری ولو سمعو بالفرض و تقدیر ک د غواوري تاسو جرمانه چا کړی تفسیر جلالین دغه معنا کړی ولو سمعو فرضن بالفرض و تقدیر ک چرتا واوري دغه مستجاب لكم نبی قبل ول نشي تاسو حاجت نشي پوره کوله اول خطه شو ته چغي وهي سومره نو هغه اورینه بالفرض زاده بده سی ویم مقرره ک اورینه خدای وای اوریدله بل د سی کله ک شی وای اوریدل ځه الله وجته چې د کم حاجت وړي هغه نه لنی شي پوره کوله نور ته ول توازونه کیسی او یوم القیامت برود قیامت من یک پرونه بشرک کوم دغه دغه معبودان به انکار کوي ساسو شرک کنه د شرک نه ولا ينبئك مست خبير ولا ينبئك او خبر نشي در کوله دغه معبود ستا تعالی مست خبير بشان د خبردار ذات باندې چې الله تعالی دی الله تعالی په غیب باندې پويږي الله تعالی په ټول حالات باندې پويږي او ستا د معبود تعالی خبر نشي در کوله دسي خبر لکه سرنګي چې الله تعالی تعالی خبر در کوي ستا حاجتونه پوره کوي د غیب شان د کړه نشي کوله یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغني الحميد دا بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې تاسو ټول الله تعالی ته محتاجان یې او الله تعالی چې غنی ذات دی نو تاسو به سوال وکئ چې کله خو ډیر خلک دا سری چې هغه ډیر خلک دا سری چې هغه مالدار دی هغه غریبانان نه دي نو تاسو به چې فقراء کله مالدار هم دی خو بیا هم اخری انتحار دی سره حاجت دی الله تعالی ته دی د دې حاجت چې الله تعالی ته شته دی یا ایها الناس یا خلق انتم الفقراء و تاسو دې محتاجان یې الی الله الله تعالی ته والله الغنی و الله تعالی به حاجت الحمید سایل شوی دی ای یشا کو غوړی الله تعالی یذهب کوم پناه به کی تاسو تسبیل لري و یاتی بخلق جدید و الله تعالی براور نور مخلوق و ما ذلک علی الله بعزیز او نل دا کار پر الله تعالی و نگران ک تاسو د الله تعالی دین و نه منی الله تعالی و تاسو بدری کما تاسو نو علاوه نور خلق پیدا کما او دا کار پر الله تعالی باندې ګران نه دی بلکې الله تعالی دا کار کولی شي ولا تذرو وازرتو وزر اخرى ولا تذرو نشي پرته کولی وازرتون یو پیټي والا وزر اخرى پیټه د ګناه د بلچا چا چې څومره ګناهونه کړی دی هغه خپل پیټه د ګناه اوچتای الله تعالی وي د بلچا پیټه د ګناه نشي اوچتوله وان تدعو مسقله وان تدعو او کشری आवाज وکي مسقله یو درون بار والا الہ حملها فل بار تعالی لا یحمل منه نو نبش پرته کیدره دا غینه شیون هیڅ شی یو چا د قیامت پورت باندې یو لوی درون بار راغی سره د گناهونو دغه سره شرک او د بدینای او دا چیږي وهی چې راشه زمانه دا بار چت کې الله تعالی ان نبش تی وچتا وله وان تدعو کا आवाज وکي مسق مسقلتن سمانه دا یو درون بار الہ حملها خپل بار ته لا یحمل منه نبشی پرته کېدل دا غین هغه بار شه نبشی پرته کېدل دا غین شه نه هیڅ بار دا غین نشی پرته کېدل ولو کان ذا قربا اگر کې دا خپلوان ولو کان ذا قربا د دین مراد څوک دی کان کې د امیر چا تراجه شو نو تاسو وګورئ تفسیر ماوردی لیکلی دی ولو کان المدعو الى الحمل قریبا دا چاته چې आवाज کوي جراش زما دا بار می ډیر دی درون دی راش زما نه لری کا نو قیامت کې الله تعالی وی کې خپل پلار دی ولی نه خپل ورور دی خپل بچی دی نو تا چې کم د ګناه پیټه راغستره کته غی تواز وکي اگر کته چې راچا تواز کې اگر خپلوان ولی نه هغه د لبیام نشیراتلې بوج در نشی در کوله ولو کان ذا قربا ولو کان المدعو الی الحمل قریبا اگر کې دا مدعو قریب رشتہ داری انما تنذر الذين یقینا اثر کې استا بیان پاکستان من یک شو نه ربوم چریږي خپل ربنه دست ترجمه می تو کړل چې سوال پکې د پښو او سوال وکي تاسو د سې تیرې گئی ما سوال دار چې الله تعالی وي تیار ورکه هغه سند چې هغه الله تعالی نه ریږي په غیب باندې نو ولې دا نبی اسلام به کافیرو تیار نه ورکه ویل هغه بیان وته نه کوي نو تاسو ته ما معنا وکړل چې یخ کې نه نو کله کله دا سي چې یو خبره یې خو هغه ډیر پیدا لدر کوي د سې معنا می تو کړل انما تنذر الذين يقينا اثر کوي استا ویناستا يرول پاکستان من یخښو نه ربهم نبی علیہ السلام کو بیان کافر تم کہ مسلمان تم کہ خود نبی علیہ السلام دا بیان اثر پچا باندې کی چا کی جی خشیت پاغي باندې زیات اثر کئ پاغي باندې زیات اثر کئ او دغلی کړي دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ډیره بهترین معنا کړی دا و انما تنذر الذین انما يقبل انذارک من یخشى عقاب الله انما تنذر دیم معنا سره انما تنذر الذین یقینا قبل است دعوت آگسان چغد الله تعالی نه یریگی چا پذر کیش د الله تعالی نه یری نو غست دعوت قبل انما تنذر انما يقبل انذارک من يخشى عقاب الله تعالی تفسیر قرضبی دغلی کړي ډیره بهترینه ماناد او دغه اعتراضات نمبر دغه اعتراض نمبر من بچ کیږي انما تنذر الذين اتمنوا شولی یقینا اثر کی استایر اور کولا کسان ته چریږي د خپل رب نه دویم معنا انما تنذر الذين يقينا قبل است انذار کسان چریږي د خپل رب نه بل غیب په حال د نه لیدلو کې الله نه دیدره واقام الصلاه او پابندی کړي مان دا ومن تزکا او چا چې ځان پاک کنو په انما تذکر نفسي یقینا د ځان پاکوالی د خپل ځان د پاره دی دې پاکوالی نه مراد نه دی چې خپل شیم په معنی ولامبی نه پاکوالی د چې عقیده پاک کړه پاکوالی دار چې عمل خپل نیک کپ درې کړ پیغمبر باندې دا نور پاکوالی خټول کاپیران کوي کنه مسلمانان هم دغه تن ختیری ګورې اسی زمونږ استاد د پاره دا ډیره ته عبرت خبره ده دغه څخه جامې سکنه غوندي خلک پاتوي د سخیرنده او خپل بدن چې څوک سخانه پری دی وای دا خلک به د سلی ونه لري خیرنده الله وې ځان پاک کوي چا چې ځان پاک کړي د خپل فائدې لپاره دی پاکول نو مراد سری یوازې دانه چې ځان تری او بدی نیولې دی او ځان دې سم سرویس کړي دی دغه نه دی بلکې ځان پاک کړه ګناهونو نه ځان پاک کړه د شرکی عقیدې نه ځان پاک کړه ځان چې پاک کړه لري پیدا ځان د پاره وکړه وای لله المسیر خو خلک چې ظاهری پاکوالی ته ډیر متوجی دي او باطینی ته چیرې متوجی نه دي وای لله المسیر او خاص الله تعالی ته ورګرځیدل و ما یستوی الاعمى و نری برابر لون الله تعالی لون نری برابر ول بصیر ولیدون کې دا مشرک په منځله ده دا مشرک چیرې ده په منځله لون باندې دي او دا موحد په منځله لیدون کې باندې دي دا دوه برابر نه دي ول الظلمات و نری برابر تیری ول نور او نرناګانی یو طرف ته تیار ده بل طرف ته رڼا ده دا دوه نری برابر نو شرک نو شرکیات و تیری او دغه سي رڼا ده توحید الله تعالی دام نری برابر دریم ول الظل ول الحرور نری برابر سور او نګرمی سور هم نری برابر او دغه سي یخنیم نری برابر نو دغه سي د ایمان او د عمل صالح نتیجه چې هغه آرام دي او د کوبر او د بيدینه چې نتیجه هغه اور دي دام نری برابر د تطبیق باندې پوه نه شولای د اعما او د بصیر نمرات موحد او مشرک دي د ظلمات نمرات تیری د شرک دي نور نمرات چې رڼا د توحید ده نو ول ذل ول الحرور دري سمانه د سور او ګرمینه نه برابر دا اصل کده سره نتیجه د توحید او د عمل صالح چره اغه زویل دی لکه سرنګ چې سوري کې انسان ته آرامي نو په قیامت کې د موحد ته آرامي چې جنت دی او دغه سي نتیجه د شرک او د کوپر او د بيدینۍ چې هغه ګرمي ده لکه سرنګ چې په ګرمۍ کې سړی ته تکلیفي نو ردی نتیجه جهنم دی سره نتیجه جهنم دی دغه معنی ته مراد ده و ما استوی الاحیا و نری برابر هغه ژوندۍ ول علامات او نمړي نو دغه کافران په شان د مړو باندې دي او دغه ژوندۍ دغه موحدین مؤمنان مسلمانان په شان د ژوندو باندې دي د شان د ژوندو باندې دي ان الله يسمع يقينا الله تعالى اور اول کہ میں شاو چاد چو غاڑی ومان تبی مسمعین او تنی اورون کہ من پر قبر غ چاد جواب قبرن کیری اللہ یسو کہ قبرن کی تاغی تور اول نشی کورے ان انت الا نذیر تنی مگر صرف جرا اور کہ ان کے دا نبی علیہ السلام تہ تسلی دے مفسرین لکری دی دا ان الله يسمع من يشاء ومان تبی مسمع من پر قبر دا متعلق دے دا انما تنذر الذين يخشون ربهم دا آیات تاغی سر ولا گویخا کہ اگے سر ملگا و الا فی پیشے ان اللہ یسمع من یشاء اللہ اور اول کی اجازت و غواڑی ستا کار سر انما تنذر الذين یخشون ربهم و ما انت بمسمن من فی القبور خطو تا اور اول نشی کرے دا کار بد اللہ تعالی ستا کار صرف انذار دے نو دا آیات متعلق دے اگے سر ان انت الا نذیر تنے مگر یرا اور کون کہ ان ارسلنا کا یقینا لے گئے تم گا بالحق پہ حق و نی ترشتنے پیغمبرین بشیرن زری اور زیر اور کون کہ منن کو تا جنت و نذیرا او یرا ورکون کی نمنن کو درجانم و ام من امتی نو نشته هیڅ امت الا خلا فیها نذیر مگر تیر شوره پای کی یرا ورکون کی الله و چې سمره امتونه مخ کی تیر شوی دي اغه کی یرا ورکون کی تیر شوی دي اغه الله تعالی پیغمبران نه لګری و ایو کذبک تسلید نبی علیہ السلام ته کدا خلق ته دروغجن و نو صبر کوا ستانه مخ کی پیغمبران ته چرته هارون نه دی چولی حق پرسته همیشه پرچا غاړی ته هار نه ری چولی نغه مخکینی پیغمبرانه په کانو وشتلی او په اروبانه په دوځه کړیو نو ته سوچ ما ته سهارونه واچي ولی نه حق خبر چي کې ناغستر پر دغه نه پریک دی بیا وإن أرسلنا وإن من أمتنا ونشتري هيت أمت إلا خلا فيها نذير مگر تیر شو لپاره خیر اور کون کې وایو کذبو کو داخل کذرو جن وای تا تا نذیر په عبارت کې تقدیر دی پس پیر پغی باندې صبر کوا پغی باندې صبر کوا فقد كذب الذين يقرن تكذيب کړه واکسان من قبل چې مخ کې ردیونه دلیک په عبارت کې تقدیر دی رسولهم دیو تکذیب کړه د خپل پیغمبرانو جاتهم رسولهم بالبينات راغلی وغی ته پیغمبران دغه په ښکارا دلیلونه باندې وبی زبری او په د وعظ په خبرو باندې وبیل کتاب المنیر او په کتابونو رڼا باندې د رڼا کتابونو دغه لپاره راوړی دلایل عقلیه راوړی او دغه سید وعظ او د نشیت خبرې راوړی وی ول کتاب المنیر نه مراد چیرې غټ کتابونه تی مراد دی د زبور نه مراد وړې صحیفې تی مراد دی او ول کتاب المنیر نه مراد غټ کتابونه دی غټ کتابونه تورات انجیل او زبور د درې غټ کتابونه د دین علاوه نورې ټولې صحیفې وی او صحیفې څومره دی نو سې زو زو زونو دا سلوی خره دی بیا به واپس سفر کو نه غځې ته بزو اغه تفصیل مې ته ویلو چې الله څومره کتابونه را لګل پیغمبران څومره دی او مسند احمد حدیث پم دته ویلو د امام به کرم تلالی په حواله مې ته دغه ملو حدیث مې ته ویلو نو ډیر وګده پاسیله د تیر بشتی وجاتهم جاتهم رسولهم راغلی واغې ته پیغمبران دغه بل بجینات په ښکارا دلیلونه باندې دلیل عقلیه وفي الزبور او د نصيحت په خبرو باندې واړه کتابونه وبل کتاب المنیر او په غټو کتابونه باندې چغرنا کې اون کې تورات انجیل زبور د غټ کتابونه دي نو ثم اخذت الذين كفروا بیا مې ونی ول کافرن په کې وکانا نکیر نو سرنګي ونی ول زما الله وي بیا مې چې خلکو چونه مال نو څنګه مې غراونی ولا اغه ته وګورای کنه نو دا اصل کې دمکی ورکه الله تعالی مونږ او تاسو ټولو ته چې تاسو ونه مال نو تاسو مې چیزونه نه اغه مې رانیولی ول الله تعالی تاسو مرانیول شم بل دلیل عقلی یو رسم دلیل عقلی دی په مسله توحید الله تعالی باندې الم ترایتن ګوري ان الله یقینا الله تعالی انزل من السماء را ور ور دی الله تعالی لپاره نما نوبه فاخرجنا به نوباسون فقی باندې سماراتین میوی مختلفن الوانو چې مختلف دی رنگونه داغي میوه ته وګوره د انار ځان رنگ دی انزر ته وګوره بیا داغي ځان رنگ دی توت ته وګوره داغي ځان رنگ دی شلتالو ته وګوره داغي ځان رنگ دی الله د اسمان نه بار باران زرا ور او ما پاغه وبوباندې ستو د پاره میوی پیدا شي او بیا دا رنگونه ته وګوره ډیر عجیب عجیب رنگونه دی بیا کېله ته کې وګوره بل ته کې وګوره و من الجبال دغه خلا پرېګ دا کتا سو چې مونږ میوی نه دی خړلې چرتم نه دی لیدلې نو دی غرونه ته خو وګوره کنه من الجبال دغه غرونه نه جدودن ټوکلې دی بیزون ته کې سپینه و حمر نو سری دی مختلفون الوان مختلف دی رنگونه دغه مختلفون الوان دغه رنگونه مختلف دی و غرابی بسود او باز بکره کارغانو پشاندگی تک تور دی په دې غرونو کې سوچوکه کنه دا غرونه وګوره باز چې ری بالکل تک سره خاوري پکې ګټي هم سری نو باز کې وګورې نو باز غرونه چې ریغه تک سپین دی سپین سپین ګټان پکې وګوره نو الله تعالی باز بکې تک تور د کارغانو پشاندگی غرونه دی د سې غرونه دا دلایل په توحید الله تعالی باندې اور دین علاوه مختلف الوانو هانو باز بکې نور مختلف دی باز خړ دی دغه سی مختلف غرونه دا دلالت کوي د الله تعالی په توحید باندې و من الناس یواجر خلقنا او الدواب یو زنده سرونه ولا نعام یو د چرپایان نه مختلف عنوان او مختلف رنگونه داغي کته چې ما غرونه نه لیدلې انسانان به خو لیدلې کنه نه باز سپین دی باز سر دی باز تور دی باز خړ پړ دی دغه ته وګوره بیا کداغه دیم نه کړن چر د ساروی بری ساتلې کنه چرپایانو کې وګوره نو چرپایانو کې باز چره تک تور دی باز سر دی باز سپین دی باز خړ دی چارپایانو کې هم دغه سره کنه نور زنده سرو ته وګوره ګونګټۍ ته وګوره هغه تکه توره ده بل شی وګوره هغه به سپینې بل شی وګوره هغه به بل شاند کې دا دلالت کوي په توحید الله تعالی باندې کذالک څنګه معنی ده کذالک یعنی څرنګه چې الله تعالی دغه مختلفو رنگونو والا میوې پیدا کړې دي غرونه مختلفو رنگونو والا پیدا کړې دي نو کذالک تختلفو احوال العباد تفسیر ماوردی ډیره بهترینه معنی کړې ده کذالک څنګه معنی ده ذالک کی اشاره ده د مخ کی سمارات او دغه سی جبال او تا انسانان او تا دواب او تا انعام او تا نو کذالک دغه پشان ده کی کذالک تختلف احوال العباد په الخشیه تک سرنګی چی څوک تور دی څوک سر دی څوک سپین دی او دغه سی غرونم بدل بدل دی نو باز خلق د الله نه یره کی باز نه کی باز گزاره حال یره کی تک سرنګی چی د مخلوقات یو رنگونو کینه دی تک سرنګی چی د میوی په یو رنگ کینه دی نو دا ټول مخلوق او دا انسانان هم یو رنگ کې نه دي څوک د الله نه زیات یې رکی څوک کم یې رکی او څوک درمیانه یې رکی بس دا خبره کزارې کوم د قشاند ګردې مخ کې شاند کې دا اختلاف دی پرنګونو کې دا مخ کې دا سرنګ چې اختلاف دی پرې مې وو کې سرنګ چې اختلاف دی پرنګونو درې غرونو کې نو کذالک دغه شاند کې اختلاف دی په حالات او خلکو کې. انما یخشى الله یقینا یریګی د الله تعالی نه من عبادی د الله تعالی په بندگانو کې ال علماء او علماء د الله نه زیات چې یریګی په خلکو کې هغه علماء دي ځکه هغه الله تعالی پیژني د الله تعالی په اسماء الحسنا باندې دغه علمي نو ځکه هغه د الله تعالی نه زیات یریګی. په دې کې تفسیر موردی عبارت ذکر کړی دی د ربیع ابن انس وی من لم یخشى الله فليس بعالم وی کم عالم چې د الله تعالی نه یریګی هغه ډو عالم هم نه دی هغه څه شی دی چې د الله تعالی نه یریګی. عن قال الربيع بن انس من لم يخش الله فليس بعالم كم سوق چې د الله تعالی نه یریږي هغه ډو عالم هم نه لري هغه د الله تعالی نه سوق نه یریږي پای کې خشیت نه هغه عالم نه لري. تفسیر ماوردی دغه لري دی الله تعالی دې زمونږ استاد سره ټول مسلمانان په درونه کې ځان یې را پیدا کی کله چې په ځل کې یې راغله د الله تعالی نه چې بس دا کار وکوم ما الله یینی دا نیک عمل وکوم الله یینی دا بد عمل کوم الله تعالی یینی نو بیا به د الله تعالی نه پرمانی ته څوک نږدې نشي. خو مونږ داسې سی وګورو چې یاره څوک شته که نشته دی بس یاره څوک نشته دی بس چې هر سر یو کړل بس کوی نه څوک شته دی هغه دییني الله تعالی وایي ان ربک لبالمرصاد ستا رب په داسې ځای کړی لکه د څوکۍ ځای لکه د چا کور دی په هغې باندې پاسه چې دی هغه برج جوړ کړی دی په پاسه هغه پوستۍ جوړه کړی ده نو هغې کې ګوري که نه خلک ساره نه کوي الله رب العالمین په ځای د څوکۍ کې دی کنور یسوک دینینی الله تعالی دینی. انما یخشى الله من عباده العلماء یقینا یریگی د الله تعالی نه د الله تعالی په بندگانو کې العلماء عالمان یریگی یعنی دا زیات یریگی. ان الله عزیز یقینا الله تعالی ذو الاور دے غفور الله تعالی بخنه کون کړي. ان الذين يتلون کتاب الله واقاموا الصلاه دے آیت کې الله تعالی او ذکر کې بشارت دا خشیت پر انسان کې څنګه پیدا کیږي دا ول قرآن نه پیدا کیږي قرآن چې سو کول ولي او نیک انسان یغب د الله تعالی نه زیات کیږي. ان الذين يقنون کسان یتلون کتاب الله چې غلولي کتاب د الله تعالی واقام الصلاه او پابندی کوي نمانځه دا الله د کتاب د لوستلو نه مراد دغه درس تدریس ته پاغي باندې عمل کول دا ټول مراد دي واقام الصلاه او پابندی کوي نمانځه وان په کوه خرج کې مې مرزق نه هم دا وسنه چې مور کړی دی تسرا وعلانیا په پټه باندې په ښکار باندې یرجون تجارتن دی امید ساتی د سوداګری لن تبور چې هغه ونه بیکاره کیږي د الله سره تجارت وکړه د الله سره تجارت سره دی قران سره دی چې تعلق دی قران سره تعلق چره د الله سره تجارت دی د مونږ پابندی د الله تعالی سره تجارت دی د الله په لار کې خپل مال لګول د الله تعالی سره تجارت دی د الله سره خپل تعلق جوړ کړي چې دغه تجارت دی بیکاره نشي او که غوسی دی واغستل نو هغه کیم کړه تاوان کیږي غواګړی بیزی دی واغستل هغه کیم تاوان کیږي نو کله فصل کې کله په دکانداري کیم تاوان کیږي خدا الله د الله سره تجارت د سره جدا تاوانی نه دی دا همیشه لپاره کامیابی دی. او درینو تعبیر شوی مخکې په سوره توبه یو سل یو رسم نمبر آیت کې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه د الله سره تجارت داري چې خپل مال او د خپل ځان په الله باندې ورخرس کا الله تعالی د خپل نفس میتا ته وقف کړی دی د خپل مال میتا ته در کړی دی الله د دې په عوض کې نه جنت غوړند تجارت دی کنه الله له تزه انور کا طالب جنت در کی بس دا تجارت دینو یرجون تجارت دغه امید ساتیره داسې تجارت لن تبور چې غنه بیکاره کیږي فقې کی تاوان نشته لري لیوفیهم اجورهم دیر پار چې بدله ورکړي الله تعالی دی ته اجورهم د اجرون لیوفیهم دیر پار چې پوره ورکړي دی ته اجورهم اجرون دیو یا ثواب د اعمال دیو و یزیدهم من فضله او زیاتی بور کی الله تعالی دی تلوجه د مهربانی خپلینا چا چې څومره نیک عمل کړی دی الله تعالی یغی ته د خپلې مهربانی نه زیات څور کما څومره اعمال چې کړی دی الله تعالی دا غینه ته زیات درکې انه غفور یقینا د الله تعالی بخنه کون کې شکور الله تعالی قبلون کې رساس د اعمالو شکور محکمه تویل چې الله په صفت کې راشي نو الله تعالی قبلون کې رساس د اعمالو والذي اوحينا اليك من الكتاب والحق مصدق لما مصدق لما بين يدي دي ايات کے اللہ تعالی ذکر کی صداقت قران کریم والذي اوحينا اليك واغچ وہ در لے گری دمن تا من الكتاب دی کتابنا تا تا چ من گرکم کتاب وہ در لے گری دا هو الحق ون دا کتاب حق کتاب دے دا کتاب حق کتاب دے نو مصدق لما بين يدي دا تصدیق کون کر دا کتابون چر دے مخ کرے تصدیق معنی بخورت معلومی کنا حوالہ برتم انشاءاللہ یدی انوار الفرقان و اسرار الفرقان دا مولا علی قرمت علی معنی کرے تصدیق یا پا معنی درشتینوالی سر یا پا معنی در موافقت سر دی لما بین یدیه دا کتابون چر دین مخ کری ان اللہ بی عبادی یقینان لہ ترابق قلوب اندگان من لخبیرون خمخ خبردار دی بصیرون لدن کرے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا دا الله دا کتاب چې چاته پاتې شوی دی د نبی علیہ السلام نه ورستو نو په هغه کې درې قسمه خلق الله تعالی ذکر کوي اوسه ثم اورثنا الكتاب بیا الله تعالی وی ورک مونږ را کتاب یعنی ستانه مرستو پاتې کې دا کتاب الذين کسانو ته اصطفینا من عبادنا چې مونږ غوړ کړو د خپل بندګانو نه نبی علیہ السلام خو دنیا نه لاړه الله وی ستانه چې دا کوم کتاب پاتې شو دا مې ورستو نور خلقو لورک وسا نور خلق چیری غدری قسم خلق دی خو نیکان بندگان درې قسم خلق دی فمنهم ظالم لنفسه نو بعضی هغه دی چې ظلم کوون کی دی خپل ځان مانی ومنهم مقتصدا او بعضی هغه دی چې درمیان حال دی ومنهم سابق بالخيرات او بعضی هغه دی چې مخ کی کیدون کړي نیکو کارونه ته باذن الله په توفیق د الله تعالی باندې باذن الله په توفیقه د الله په اجازه باندې د الله تعالی په توفیق باندې خان قران ولا خلق درې قسم شوله یو ته لیکي ظالم لنفسه دویم ته لکی کی مقتصر او دویم ته لکی کی سابق بالخيرات دا درې قسمه خلق دی در قران والا خلقو کی دا درې دی ها ظالم لنفسه دا ظالم نه مراد سره سوک دی نو بصیرین لیکلی دی ظالم هغه قران والا دی چې دا غی نیک اعمال کم دی په نسبت د گناهونو باندې دی مسلمانه خو مسلمان دی قران ته بیانېږي قران ته پاتې شوی در نبی رسول الله نورستو خو نیک اعمال کم دی او بد اعمال زیات دی ته ظالم لنفسه ذن فو یکویا مقتصد هغه چاته ویل کیږي چې داغي گناهونه او طاعات داغي برابر دي گناهونه او طاعات برابر دي او دریم سابق بالخيرات هغه انسان دي چې داغي نیک اعمال غالب دي په گناهونه باندې دا درې قسم خلق شوله په مسلمانانو کې درې قسم خلق شوله یو هغه شول چې گناهونه زیات دي او نیک اعمال کم دي دویم هغه خلق دي چې داغي گناهونه او نیک اعمال برابر دي او دریم هغه خلق دي چې داغي نیک اعمال زیات دي او گناهونه کم دي دا درې دي خو بیا مسلمانان دی درې ونه په حدیث کې راغلی دی د ابو درداد رضی الله تعالی عنه روایت دی تفسیر ماوردی دی کې روایت ذکر کړی دی اگر دی آیت لپاره تفسیر دی وای نبی علیہ السلام قرأ هذه الآیه نبی علیہ السلام د آیات الوسط صحابه کرامو ته نو بیا نبی علیہ السلام ویل چې فأما السابق فيدخل الجنة بغير حساب دا سابق بالخيرات چې کوم یو سړی دی چې دا غیر نیک اعمال زیات دی په نسبت د بدو اعمالو باندې نو نبی علیہ السلام وی چې فیدخل الجنة بغیر حساب دا به حساب جنت تلر شي او بیا نبی علیہ السلام وی چې اما المقتصد دا څوک چې درمیانه دی یعنی نیک اعمال مشتری بد اعمال مشتری په یو حساب او حساب یسیره دا غی سر واسان حساب شي دریم قسم دار او دریم نبی علیہ السلام وی چې اما الظالم لنفسه دا کم چې بګی ظالم دی نو په یخسر په طول الحبس دا به ډیر حساب کړلی شي ډیر به حساب کړلی شي سخ حساب به سره وشي او ممکنه ده چې دا جهنم ته وردولی شي د خپلو بدو اعمالو نتیجه به وسکي ثم تجاوز الله عنه بیا به الله تعالی دا معاف کړي بیا به الله تعالی دا معاف کړي تفسیر ماوردی دغه حدیث ذکر کړی دی نبی علیہ السلام سابق بالخيرات چیرې چې نیکې جاتی دي نو په يدخل الجنه بغیر حساب هغه به خو به حساب جنت ته لاړ شي واما المقتصد په يحاسب حساب يسيره او د مقتصد سره بچری آسان حساب وشي او د غدریم اما ظالم فلی نفسه اما ظالم لنفسه پيخسر فی طول الحبس هغه به جیل تواچ ولا شي یا نم تواچ ولا شي ثم تجاوز الله عنه بیا وت الله ما پیو کنا و جنت تلر شي هر یو مسلمان له اوسو پر آیات باندې پوه شو لیکن چې درې قسم مسلمانان دي یو داري چې نیک اعمال کم دي او گناهونه زیات دي دویم داري چې گناهونه او اعمال نیک برابر دي او دریم هغه چې نیکه زیات دي نو چرچانی کئی زیاتی ری اغوا به حساب به کتاب جنت تری دا چاچی دا اعمال نیک مشتری و بد مشتری آسان حساب بو سر وشی او غدریم چی گناهون زیاد دینو اغوا جهنم تواچه ولی شی او بیا به اللہ ماب کی جنت تولر شی هر یو سر دیوست پخپل گریوان کسو چکی چی زب پر ظالم لی نفسی ہی کیما کزب پر مقتصدون کیما او کزب زب سابقون بالخیرات کیما بس هر یو سر خپل ځان خپی جنی الله تعالی دې مونږ او تاسو به اخیری کراولی سابقون بالخيرات چې دا غنی که عمل زیات لري بدو اعمالونه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بیا ورک مونږ دا کتاب الذين کسانو ته اصطفينا من عبادنا چې هغه غوړ کړی مونږ خپل بندګانو نه نو دا الله تعالی په دې بندګانو کې فمنهم ظالم لنفسه بعض هغه چې هغه ظلم کوون کې خپل ځان باندې او منهم مقتصد او بعض هغه چې هغه درمیانه دي ومنهم سابق بالخيرات او بعض هغه چې وړاندې کېدون کې نیکو کارونه ته تفسیر ماوردی ولی دی سنگ سابقون بالخیرات المستکثرین من طاعت الله تعالی یعنی تابیداری زیاتره په نسبت د نافرمانی باندې المستكثرين من طاعه الله تعالى تفسير موردی دغه معنی کړی باذن الله په الله تعالی الله تعالی په توفیق باندې ذالک هو الفضل الكبير او دا ډیر لوی فضل دی الله تعالی دا ډیر لوی مهربانی ده چې څوک ذالک کی اشاره ده دی ذالک کی اشاره څه شي تره ثم اورثنا الكتاب الذين استوفينا من عبادنا دی استفاده به کی اشاره ده چې الله تعالی دا کوم بندگان غوړه کړی دي جنات عدن چې جنتونه د همیشوالی دي ذالک اغه فضل الكبير سره چې الله تعالی به دی له فضل الكبير ورکی لوی فضل به ورکی لس حالات الله تعالی د خوشاله ذکر کړي الله تعالی دا زمونږ واست نصیب کی جنات عدن د الله تعالی غ مهربانی سره لوی جنات عدن چې جنتونه د همیشوالی دي يدخلونها دیو به داخلي کیږي ته یحلون فیها کالی به چورې کیږي دیو ته پاږی کی مینا صبر د بنگلونه اغه بنگلی برسی من ذهبین د سرو زرو بې جنتیانو ته ولاست بنگلی چولې کیږي او د سرو زرو بنگلی بېغه ولولو ملغلری بې خور جنت ملغلری د دنیا دغه بشاند کینې دی ولباس هم فیها حرین او جامع د خلکو د جنتیانو پر جنت کې حریر او نغری خم بې بلکه کہ قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ ذکر کر دی چریخم سب نری او سب پیڑی سا ریخم چر نری دی او سب پیڑی وقال الحمد للہ الذی او بو ادا جنتیان طول صفتنا دا خدای توب دا اللہ تعالیٰ دا پار دیا غزات ادھب عنا الاحزنا چدر یک زمونگ نغاما زمونگ یا طول غمون لرک للا جنت تا چسوک لار شی طول غمون چر ختم شل بیا ان ربنا یقین رب زمونگا لغفور خام خوابخن کون کے رشکور قبل ان کے دا اعمال دیں الذي الله تعالى غزات دي حلنا دار المقامه شرادن نکړل مونږه کور ته دی رکیرو ته من پس دی د وجه خپل مهربانی نه دی کور ته مونږ نشورات لري خو الله تعالی په خپل مهربانی باندې کور ته راوستلو د جنت کور ته مراد دی لا یمسنا نبرسیږي مونږ ته په پر جنت کې نسبون هیڅ تکلیف ولا یمسنا نبرسیږي مونږ ته په دې کې من لغوب نسستره والے په جنت کې نسوک تکلیف شتره پکې نه پکې ګرمی شتره نه یخنی شتره او نه په جنت کې سوک ستړی کیږي جنت کې بیا ستړی کول نشتره ستړی کېدل پکې نشتره ځان په دنیا کې ملک ستړی که کنه چې څومره برداشت وکړه څومره برداشت وکړه دا یقیني خبره ده چې دا روجی نیول چې دام د سیاسان کار نه لري دا ګران کار دی دا درس ته ناست تر سار نه ماخام پورې سړی کینی او دا سی په وګه په لګه خوله باندې جهاد کې پای کې زخمی کیږي نو دا لږ تکلیف دی رسو قانون دا سړی برداشت کی الله تعالی بیا پکې ستړی واره نشتره ګرمي پکې نشتره اوس خو ګرمي راشي کنه یخنی دا ګرمي ده دا بس لوی مصیبتونه دی په دنیا کې الله وی په جنت کې به هیڅ هم نشتره دا لږ تکلیف به برداشت کوو دا الله لپاره به برداشت کوو دا الله لپاره کنه برداشت کوو ځان لپاره به برداشت کوو ځان لپاره داری چې ځان نمکې ګټه ده دا الله ګټه خو به دې کې نشتره خو زمونږ استاد ګټه ده پکې کنه الله دې زمونږ استاد ټول قرباني قبول کړي الله دې زمونږ استاد د اعمال قبول کړي والذین وکسان کفروا کسان چې کوپر کړی دي وس الله تعالی تخفیف ذکر کوي والذین کفروا کسان چې کوپر کړی لهم نار جهنم راغره پاره به اور د جهنمی لا یقضى علیهم فیصله بنی شي کېدل پاغي باندې د دې په عبارت کې تقدیر دی لا یقضى علیهم بالموت فیموتو فیصله بنی شي کېدل پاغي باندې د مرګ په یموت چې غمړ شي ولا يخفف عنهم من عذابها او نبش سپکېدل د دېونه من عذابها د عذاب د جهنم نه کذالک نجزی کل کفور الله وی دقه سره دی جهنم دا سزا ده ورکو مهر منکرتا چې څوک منکری او کافری هغه ته الله تعالی دا سزا ورکي وس الله تعالی دا غی ډیر عجیب حالت ذکر کړي وهم یصرخون فیها دیو برا چغی سوری وهی په جهنم کې د دې په عبارت کې تقدیر دی یقولون ربنا او وی بدا جهنمیان ایر و زمنګ اخرجنا او باسې مونږ دی جهنم نه نعمل صالحا عمل به کوم غنیک غیر الذی سوا دا عمل نه کنا نعمل چیر دین مونږ مخکې کم بد اعمال کړیو جهنمیان چې کله جهنم ته واچولی شي الله وی چغی سوری وبکی وهی او دا به چې الله تعالی مونږ دی زل جهنم